Розділ 12. Такся дружка додружчила коло молодої, негодна сі поступити на ніженьки свої. З її пісень. Було спаса. Коли сонце підбилося високо, прибігла до нас Іванова мама, принесла зарізану курку, білий хліб, обцілувала Анну на постелі, розплакалася. «Ануню, я тебе не цураюся, то твоя мама цурається, мого сина. Мене то боліло, я говорила, що тебе не хочу. Тепер, синку, не бійся, вже так не буде говорити». Анна лежала в нас 4 дні. 5-го Іван прийшов з мамою, з татом і братом. Принесли горілки, посідали за стіл. Анна поволі зліза з постелі, сіла на стілець. Іван взяв гребень, розчесав коси. Брат Івані утяв Аннині коси. Стара чаківська Іванова мама кинула невісті на коліна хустку. Іван узяв хустку, зав'язав Анну по-молодицьки, поцілував. Поцілували невістку всі його родичі. Ціла хата заплакала, а що вона така мучениця. Старий чаківський сказав: 2 тижні тут полежиш, а в суботу рано приїде до тебе Іван і візьме до нас. Але забрали Анну так і 2-го дня. Старий чаківський був старшим братом у церкві, пішов до священника, розказав, яка Аннина мама вар'ятка, і священник дав картку до колосівського ксьонза, аби звінчав молодих. Віз Іван жінку до виводу, бо стара грозилася зарувати доньку за те все, що вона натворила. Оповіді у попа купили тихі, подвійно заплатили за них, аби піп на церкву не виголошував. Після виводу Іван привіз додому Анну, а через 2 тижні було в селі весілля. «Прийшли мене малу просити за дружку». «Та де там? Я встидаюся!» Просила Анна, я ні. Просив Іван, я ні. Прийшла стара чаківська до мами та й каже: «Катерино, ви знаєте, що ваша дитина для нас вартує. Якби не вона, 2 душі були би загинули. І Анна, і маленькі на тій фалі. Як невістка сходилася дитину мати. Ні сповити що, ні де сховати. Відразу би кольки Анну й мили, та й що було би? Марійка їх рятувала. А мама про мене: то ще дурне, але 11 років має, дружбам треба дівки великої. З ким будуть танцювати?» У дружби Іванові йшов мамин похресник Богдан Черепій. Він був ростом високий, рум'яний, прийшов до нас: «Анашко, я вас прошу, пустіть Марусю за дружку». А я кажу йому: «Не хочу, аби дружби та бояри брали мене на сміх і плясали старими шустками та й гудзиками, так як старих дівок пляшуть». «Ні, Марійко, тебе не будуть плясати гудзиками, це я тобі точно кажу, будь спокійна». Він вже з війська вийшов, такого хлопці поважали. Я згодилася йти за дружку. Мама пішли до міста, купили стрічки, букети, вінок. Хустину я вишивала і обкидала коронкою, аби дружбі подарувати на весіллі. Час минув скоро. Закосичили мене та й послали з Анною, так як теля, в село. Що такий дітобак розуміє? Тоді до кожної хати йшлося просити. Низько кланялися, просили: «Тато, мама, і я прошу, аби сте прийшли до нас на весілля». Просив молодий, молода і всі родичі, аби сте прийшли на весілля. Цілували старших у руки, а молодих у лице. А ще був такий звичай, що кожна газдиня дарувала молодій повісмо. Нас збирають 12 повісим, залишаю в одній хаті, а ще 20 повісим залишаю знову. 80 повісим находила я з Анною по хатах на Лужку, в Дубові, Гостилові. Кожна газдиня ворожила, що коли дати молодій повісмо, то коноплі великі уродяться. Дуже би образилася газдиня, якби молода відмовилася взяти повісмо. Прийшла я до Богдана Черепія. «Таке, дружбо, ходімо повісма носити, бо я сама не годна». Пішов. За 2 рази поносили повісма до молодої, а ввечері зійшлися свахи шити вінок. Збіглися хлопці, дівчата, причалапали музики, свахи залаткали, шили вінок, музики грали, хлопці з дівчатами танцювали. Десь опівночі дружба спитав: «Ну, хлопці, потанцювали?» «Потанцювали. Завтра я буду бачити вашу честь. Моя дружка хоч маленька, але треба її виплісати як велику, аби ви гудзики і старі шустки залишили вдома дітям. Дружка дає горілку, я музику, але кожен маєте дати гроші не на таріль, а в руку. Давно не так танцювали, як нині якісь твісти, шейки, бугівуки. Давно кадрила, шивця, ковалівку. То так ніби коломийка йшла ковалівка, але притупували ногами і на пальцях крутилися. Мазур полька була ніби вальс, але з потрясом. То такий танець інтересний, тепер його ніхто не танцює. А ще козак, коломийка, волошка. Три рази оберталися в один бік, а три в другий. А хлопці приспівували: «Ой, там волох сіно косить, а волошка їсти носить». А бойка йшли парами, та й притупували приспівуючи: «Ішов бойко з лясу, та ніс бочку квасу, квасу». А ще була голубка. Та цей танець і тепер є. Я люблю дивитися, коли починають приносити з хати чоловіків і жінок. Була я на весіллі в Дубові, а там кухарила жінка, така як тридверна шафа. А староста як комарик. Співали, їли. А коли заграли голубку, то ведучий сказав старості винести кухарку на двір. А він спробував підняти, та й упав, а кухарка на нього. Та вже лежали обоє посеред хати, бо старості заперло дух, ребро трісло. Колись більше співали, нині їдять, п'ють і забагато балакають. Те весілля, де я мала друщила, було дивне для мене. Я дуже спати хотіла, але не спала. І запам'ятала майже всі співанки, що співали на весіллі. Самі співанки ловилися голови. Оте весілля, що ви записали собі від мене, то я запам'ятала ще тоді. Мені 11 років минуло, а мої онуті нині не хочуть вірити, що таке справді було в селі. Малим здається, що старі молодими не були.